اگر کوئی اس طرح کی چند ایک مثالیں آپ کے ذہن میں ہوں غیر مسلم کے ایمان لانے کی یا جو مطمئن نہیں تھے ان کا اطمینان پا لینے کی، کوئی ایک دو مثالیں ذہن میں ہوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے مزید بات واضح ہو جائے گی. ابھی ایک کسی نے مطلب یعنی کہ واقعہ بتایا تھا اپنی یادداشت کے مطابق، کچھ عرض کرتا ہوں اس وجہ کہ ایک افسر خاتون تھی گئی جس کا عقیدہ درست نہیں تھا، ہم لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. اس کو جب مووی دکھائی گئی تو وہ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے باطل عقائد سے نظریہ سے توبہ کی اور کہا کہ دیکھو سن لو کہ میرا وہی عقیدہ ہے اب کہ جو اس مووی میں جس کا تم لوگوں نے دکھایا نا میرے کو بیان سنا ہے، بس میں اسی عقیدے والی ہوں. ایک مدنی منا مدرسۃ المدینہ کا، یہ حیدرآباد کا واقعہ ہے، وہ اپنے امام شریف وہ سفید کپڑوں میں اس کا بیچارہ آتا جاتا تھا تو ایک دوستوں کا ٹولہ جو تھا کوئی چھ دوستوں کا ایک گروپ تھا وہ ادھر بیٹھتا ہوگا تو وہ بیچارہ ادھر سے گزرتا تھا، اس پر آوازیں کستے تھے مدنی منع پر مدرسۃ المدینہ میں جب آتا جاتا تھا پڑھنے کے لیے. ایک بار اس مدنی منع نے ان کے قریب جا کر ان کو ایک وی سی ڈی دے دی مکتبۃ المدینہ سے جو جاری ہوئی ہے، اور وی سی ڈی دے کر وہ چلا گیا، بات آئی گئی ہوگی. پھر دوبارہ وہ وہاں سے جب گزرا تو ان نوجوانوں نے پھبتیاں کسنے کے بجائے اس کو قریب بلا کے ادھر آؤ، تو وہ گیا تو انہوں نے بولا کہ تم نے وی سی ڈی کس کی دی تھی؟ اس نے نام بتایا، بولا ہاں واقعی تم نے وی سی ڈی تو بڑی عجیب دی کہ ہم تو کیا سے کیا ہو گئے. کیا ہوا؟ بتایا کہ دیکھو ہم دراصل وہ غیر مسلم ہیں اور یہ وی سی ڈی دیکھنے کے بعد ہمارا دل بدل گیا ہے، اور تم ایسا کرو کہ ہم کو ہمارے اس باطل مذہب سے توبہ کروا کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ الحمدللہ. تو وہ چھ کے چھ جو تھے وہ کفار تھے، اللہ کی پوجا نہیں کرتے تھے، مسجد ان کا عبادت خانہ نہیں تھا، وہ الحمدللہ چھ کے چھ مسلمان. وہ ستاتے بھی ساتھ تھے مل کر اور اب مسلمان بھی ساتھ ہو.